ndax fele mooy xalaqal arda fi yowmayni kii faqada sabaa samawat fi yowmayni yowmayni jële mooy yowmayni jii rek tabarakallah wala arda bada zalika daxaaha axraja minha maaha wa maraaha jàng ngeen ko ca saar ba ca suuf. yàlla mu ne wa awxa mu waxyu fi kulli samain ci asamaan su ne ca juróom ñaar yooya amraha mbir moom war a def. asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def. ni asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam, asamaanu ñaareel yaa war a def nangam, asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaan yi jeex. asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu. dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salaatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam. wa sayyanna assamaa ñu rafetal asamaan addunya su jege si bi masaabiixa ci ay lamp, ñetti lamp, lamp bu ñuy tuddee jant, lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. bi masaabiixa wa xifza asamaan fii ñu rafetal ko ci ay lamp, lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. wa xifza ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutuñu mën a déglu ilal malaa'il aala. yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatuñoo dem ca al malaa'il aala di fa déglu ya fay xew, ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam ne bi fa la ñuy daje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal. al malaa'il aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ji di indi, bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaanee. léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanikat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak yi nekk léeg-léeg dafay wuute. zalika lii nag taqdiru mooy nattalab al aziz al alim ku tedd ki te xam. zalika liggéey bii mu doon wax léegi, zalika nii yàlla tëral la liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru al aziz al alim nii la yàlla natte. te kat tabarakàlla boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yi sax rek taximaan yeeg yooyu da ngay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk. ñu ne yàlla nag moom adduna si moom yim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ. yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim. kon nag tabarakàlla loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti, loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li wàcc doy na. te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakàlla wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. loolu ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu Fussilat. xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem borom xam-xam yi. xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mutoo yi mënte yooyu dañ leen cay déggal. wala ñu ne géej kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam waaye tabarakàlla ñoom Ablaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc dangay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu. wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sëmb mën ngaa lab. xam-xam yooyu dañ koy nangu. amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañu xamne li def koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def ci amul ben loi bu koy tere manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continue dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangalam yoonte yi alayhi salatu wassalam legui nak bu ben way ñewon na la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangalam yoonte yi alayhi salatu wassalam luñu ne bayi len ko bayi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xaj bi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo di nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman bi ak suuf bama len sante dañu def ndax xamnañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman eppulen suuf suuf eppulen suuf xol bir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf eppé ba ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër eppul la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di xup mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni xatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal len ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaraku taala dikkel ñu ci netti ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub day gën nako yonenti Allah nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra lunen wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len muné nohul mo ci jitu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence nga guddi conférence na ba jëg lepp nit ñi teul lolu moy min bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla ni la len yonenti wax ñom nak luñu wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu dal nit ñi lañu nek yoonte ñu ñu bayil li ñu nek dañu leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimb yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka na xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi ni li ñu leen yëni kafiruna ñun ñepp ñoo and lank ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxoon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yoni li ñu leen yoon li ngeen na ñom li leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale mi duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tawal kala motax waratu lu bari bari bari tonti yi du ci mëna ñak law sha rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu le waye ñi fo ngay jaar jaar na le te ñi fo nak ñoy ëpp sa su nek nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem deug bi do ra mëna fop gor gui ibsa kho rajala anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni auto bu demul fenn taxaw gaare nga deug bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarakallah ak yewoo di ku rek lay tekki suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñooñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñëk ci aad fa amma aad ñooñ aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yulunt ye woxe fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey ci kaw suuf mel nit ñoo bind suuf yi muñ ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu ëpp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalaat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu ëpp kantan japp nañ ne kenn ëpp leen kantan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan japp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah alladhi yàlla mi ñi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadu minhum quwwa moo leen ëpp kattan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kattan fàtte na ci ko bind allah alladhi xalaqahum huwa ashadu minhum quwwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kattan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa aad yedd gi ñu yedd yàlla tax na mun leen tontu bii mu leen tontu man mi leen dind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajxaduun yàlla mu ne dañoo nekk di wedd yi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéem a wëlbati الفخر رازم إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جهدوا كما يجهد المودع الوديع التفسير الكبير جكب نياس كجرم نيار قتم تيمير أتفك أتنيار من مم الفخر رازي من يوم دي خمني من دل جي ونن يالا كن لدقل وايد نيو جيم جم جملو جيم كو يدي mel ni ku dénk koo dénk ni nga ñëwe ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ni dénku moon dara noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee lan nga leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalnaa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penk yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayyaami naxisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax linusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghis yi mbëgalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg ñi ñàkk dégg wolof gi di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos linusiqahum ñu masal leen azab al ghis yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gecci nit day dem ba lu mu dugg ci suñu borom du ci dugg waaw azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al xes yi mooy nit ko saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko topototi bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah bi aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla yidur la yum saruna kenn di len dimbalé waaw bu len yalla yidur kenn di len dimbalé ko yalla nara dur ko ne nun lay def bu lay dur kenn du la mëna dimbalé suma la yum saru wala bobuhum la yum saru ndax fi ne bu ñu demé yowal khiyam bu yalla naré dur kam bëgg dur ka nga xamné su téwone yalla du ko dur ndax rus ko yalla da koy bañe dekkal ndax bañ ko wusulo ba dekkal kim bëgg dur bu duma ko ba nopi dor na ngay yé ka nga xamné mom bu yewon fekk ko mu dess nako rus barkal la bu ko fa bo ñëwé nako mu ne la mba defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla kum bëgg dur wuhum la yunsaruna kën dula mëna dimbalé yalla ñu yalla mussal ñoo ñoy ni soat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonu fi lañu waddi won bañ leena deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma thamud wa thamud nak fa hadaynahum dañ leena jubalon yoonne leen ab yoonu biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubadi gi fastahabbu al-hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tan al-ama ngumba ala al huda ci ndiacar waaw yoonte ba won na len lidi ak njub won len lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga dadi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghadhum jappulen zaiqatul azab yuxub mbugal ga al-hun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gise kiñ koy mbugal nga defene dara jottuko fekk ne tabarakallah mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon fagu ci ak jubadi ak ak cay cay ibn kasir may ba'atha allah alayhim sayha wa rajfa wa dhullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibn kasir jukib ñettel khatum ñaari temer ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatib jibril sof ko yëngutu ñu mbugal leen yu yeb nak liñu wedd salih ak gëlem nga xamne mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wanajjayna ñu muccal allazina amanu ñeugum wa kanu te nekkon yattaquna di maytu yi dere wanajjayna ñu muccal allazina ñinga xamne amanu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jëm di maytu ye yalla yi dere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jëm do nga lay tek waaw muttaquna di moy ñam jëm rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu xissa baat neccil ñu xissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yebbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta mu ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambule ci aya fuk joom ñent ba ci aya ñaar fuk at ñent indi waat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamni bu ragul la bob titlu na lol jamono yele ñu wessu ak nañu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarkal la te ñew bu won ko stade bele stade iba mar te radio yeek television yeep dem wuri won ko kera bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi yalla am nañ noon waaw bari na ko lool noonu yàlla yi mooy mujjirimoone yi mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit di jame ay paaka di jëlee fi jàmbur di nax ay nit di yàq xeni nit ñoo ñooy aadaullahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yowma yuxsaru aadaullahi ila naar ñu jëme leen sawara fuful ñoom yusaauna ña nga leen rungu ña nga leen rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitalel ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem loolu mooy rungu tex nga sooy yóbbu ak jur ñuy wëtti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wëttee bay wàcc ba ñuy bisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem moom yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari bi rek lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabaru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu ko waaw foofu ñu yusaauun ñu rungu leen الفقر رازي مومتم ولا بوك ابن كثير من تجمع الزبانية اولهم على اخرهم اتى يجتمعوا الزبانية مودي ملائكة يرغل يوي نتا سورا نينكاي جان سي سورة العلق فليدع ناديا سندع الزبانية ньоني نولن دي داجالي ديلن داجالي ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu door leen nag fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fusilat aaye fukk ak juróom ñeent xata iza ma jaa uha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak iza ak ma jaa uha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata iza ma jaa uha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata iza ma jaa'uha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbbu yàlla lam doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbbu yàlla lam doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp yene man de maa déggoon nangam wajuluduhum ak seen der yi bi maa kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla ah nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi ثم يقال لجوارئه أنطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل بارك الله أب أديس لك وخنا بي بقد لك أخرجه مسلم لولا فعن دل على بوا خمنا دي تكتل من تري يوم الخيامة دني وخ ينتبع عليه الصلاة والسلام تي أديس بيونة دني tëjj nit daa di wax loo cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi neena nga gis nit ne ab deram yal na nga alku yow luma ma sa sonn yaa tax yir moo ma sa jënd yaa tax suma ma saan jënd ak saabu yaa tax suma ma saan def nangam yaa tax loolu la waaye der lu caajeeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax waaw boobu mooy wax boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li juloodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waayow yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñuy atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax kiy waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nekk oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appare yu tuuti nga ngàbb appare yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu ne ngi wax léegi bu demee foofa it tabarkàlla ah loolu it daa di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbal nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war ngeen xam ni dima leen woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu suul ngeen nem aljan war ngeen xam ni affaire bi yombiwut noonu surtout fësilat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu bañ leen a seede samcakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala juloodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut musu leen ko mën walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiira mima taamaluun lu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko war ngeen a xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari am na yu ne dan nëbbu nit ñi te di ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te di ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndekke ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñëit nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siilu di leen seet nag nit ñi nii tey nag tey la ñu bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom yéen nii ngeen jorte woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ñu leen yaakaaroon loolu nag ardaakum moo leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey minal xaasirina bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne pert nañu yàlla nee na fa in yasbiru ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswal lahum mooy seen dëkkuwaay surtu fasilat aya ñaar fukk ak ñent fa in